أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. مکہ آیتوں کی اللہ تعالیٰ تخفیف بیان کا چی چاہتا اللہ تعالیٰ دین نہ دے مانلے توحید نہ دے مانلے او بیا پا وقت بانی توبوں منباسی نو اللہ تعالیٰ غنم آپ کے یہ غبا جہنم تجی. بیا دیبل آیت کی اللہ تعالیٰ و فرمائل که دا زمکه ولا د سرو زرو نه ډک کړلی شي او د ځان د بچاو دپاره هغه په فدیه کې ورکوي هغه تې هم نه قبلیږي. نو په دې آیت کې جواب دی یو سوال، هر کله چې یو انسان ډک ازمکه سره زر خرچ کوي نو په کار داره چې قبول کړلی شي تې، ځکه دا خو ډېره زیاته لویه صدقه ده. نو دی آیت کی اللہ تعالیٰ داغی جواب ذکر کئی، زکتی دا صدقہ نہ قبلی گی چی دا صدقی دا قبولیت شرط پکی موجود نرے، شاغا انفاق دا مال محبوب دے. مال محبوب آغری کرے چی پا دنیا کی انسان آغا پا دا اللہ تعالیٰ پا لارکی ورکی دا اللہ دا رضا رفار، او آخرت کی مال بیا محبوب نئی دیو جنت اللہ تعالیٰ دا عذاب نہ بچ نہ دے. لن تنالوا البر حچری نشی حاصل والے البر آنے کی حتی تنفقوا مما تحبون، تردے پورے چی خرچ کئی دا آغا چیز نہ چی تاسوی خوخوئی، کمشی چی خوخوئی چی آغا دا اللہ تعالیٰ پلار کی نئی خرچ کرے ننے کئی تنسی رسید لے. عبداللہ ابن عباس او عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما دا البر مانا کرے دے دے کی وی بر پا مانا دا جنت سر دے. نو لن تنالوا البر حچری نسیر سیدل جنت تا حتی تنفقوا مما تحبون، تردی پوری چی خرچ کئی اغسیس چی تاسو مینہ کوئی دا غی سر جنت تا با علاو رسی گئی. امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ مانا کرے دا وہ دے دے کی بر فمانا د تقوا د پرہیزگاری سر دے. لن تنالوا البر حچری نشی حاصل ولی تاسو البر تقوا پرہیزگاری، حتی تنفقوا تردی پوری چی خرچ کی تاسو مما تحبون دا مال نجی تاسو مینہ کوئی داغی سر. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پر آیات بنی عمل کرے، کل چی دا آیات نازل شو نو ہر یو صحابی دا خپل وس مطابق عملو کپدی باندے. دا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہم فبارک راغلی دی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث ذکر کرے دیں وی باغی بے روحا آغا وقف کدا اللہ تعالی دا پارا، دا یو بہترین باغ و داغا نو آغای وقب کد اللہ تعالی دا پارا. کلچ دا آیات نازل شو نو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پا خیبر کی داغی سزمکا نو آغای وقب کل دا اللہ تعالی دا پارا. امام بخاری و امام مسلم رحمت اللہ علی دا روایت تگر کرے دیں. پا غزوی تبوک کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کل اعلان وکا نو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خپل ټول مان راوړ، او حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ د کور نیم مان راوړ، او عثمان رضی اللہ تعالی عنہ زر سورلی سرد اقتابونه سرد زنگونه اغیر راوړل، او نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیوالک للا. مخکې تاسو ته ما واقعه ویلې وه، ابو دحداح رضی اللہ تعالی عنہ چې ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ هغه واقعه ذکر کړې ده، د هغې یو باغ و پای کې شپږ سوه کجورې وې، زنانه یې په هغې کې او بچی یې په هغې کې اوسېدل، هغې ته اعلان وکړه وی راوځئ د دې باغ نه، وایي دا باغ چې ما د الله تعالی د پاره الله تعالی ته ورکړی دی په قرض کې، الله له مې قرض دا ورکړی دی، شپږ سوه کجورو باغو هغه یې د الله تعالی د پاره وقف کړ. مخکې تاسو ته ما ویلي چې عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ څلور زره دینار راوړل، څلور زره دینار وی د الله پیغمبره څلور زره مې په کور کې پرېښودل او څلور زره مې دلته کې راوړل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگی تو دعا وکړه، بارک اللہ فیما اعطیت و فیما امسکت، تا چې دلته کې را څومره چاند راوړل الله تعالی دې په دې کې برکت واچي، او کم چې کور کې پاتې کړی دی الله تعالی دې په هغه کې برکت واچي. عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی وہی کل چی دا آیات نازل شو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فذکرت ما اعطانی اللہ تعالی، نو ما سوچ فکرو کہ اللہ تعالی چی مال سرا کڑیو، پلم اجد شیئن احب الی من جاریت رومیہ، وہی زما یو رومی وین زما چا غڑی رضیات خیستوا، زما دا غی سر ډیر زیات مین محبتو، فقلت هي حرة لوجه الله تعالى، ما بسداد الله تعالى درزار فرازاد شولا غمي ازادك الله. عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما دا روایت ابن كثير رحمه الله عليه دا روایت ذکر کړی دی. دا زید ابن حارثه رضي الله تعالى عنه فبارك راغلی دی وی کړه چې دا آیات نازل شو نو زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سوچ پی کرو کا چیز ما پا مال کی کم یو شے بہترین دیں چیز دا غی سرمین کوما، وی یو آسو بی پرس اللہو کانا یحبوها، دو سر دیر زیادہ مین کولا دا یو اثر، فقال یا رسول اللہ ہذہ فی سبیل اللہ، وی دا اللہ تعالی پیغمبر دامی دا اللہ دا پارا وقف کا دا جہاد دا پارا وقف شو. امام طبری رحمۃ اللہ علیہ دغه روایت ذکر کړی دی. نو صحابه کرام رضی اللہ تعالی عنہم عادت داو کله بچی او آیات نازل شو بس فوراً با پاغی بنی اوی عمل کاو، لن تنالوا البر هچری نشی تلی جنت، هچری نشی حاصل اول جنت، حتی تنفقوا تر دی پوری چی خرج کئی تاسو، مما تحبون دا هغه مال نه چې تاسو مینه کوي دا هغې سره، چې کم مال سره مینه کوي چې سو پر هغه نه خرج کړی نو جنت ته نه شي تللی، یا تقوا پرهیزګاري نه شي حاصلولی. و ما تنفقوا من شيء، او هغه چې تاسو یې خرج کوئ هر څیز چې وي، فإن الله به علیم، نو یقینا الله تعالی په هغې باندې پوه دی، نو الله تعالی بدله جزا درکوي د هغې، الله تعالی بدله بدله درکوي د هغې. كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة. رب الدريات تما قول سردار مخيات کی ترغیب بیان شو انفاق د مال محبوب تا، نو دی آیات کے اللہ تعالی دا غیر پارا یو مثال ذکر کئ چې یعقوب علیه السلام ته محبوب سیزونه د اوخ وخوا او د اوخ پیو، خو لیکن په طریقې د نظر باندې هغه په ځان باندې بند کړیو، دا محبوب شی او د الله تعالی لپاره د نظر په تور باندې په ځان باندې بند کړیو. مبصرین لیکلی دي په دې آیت کې جواب دی یو شبهې یهودیانو پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم من اعتراض کرے ہوں، وی تا رشتون پیغمبر نئی زکا تداوی کے دا ملت ابراہیمی چیزا پا ملت ابراہیمی باندیم، او حال دار چیزا پا ملت کی دا اخ وخا حرام ہوا، د ابراهیم علی السلام په ملت کې د اوخ وخه حرام وا او ته خو د اوخ وخه حرام نه غنی نو ته په تحلیل او په تحریم کې داغې نه مخالفه او د دې خبرې د پاره دیو حواله ورکوله په تورات باندې وي تورات کې دا خبره شته دی تورات کې دا خبره شته چې په ابراهیم علی السلام باندې د ابراهیم علی السلام په ملت کې د اوخ وخه حرام وا په تورات کې هم د دې ذکر شته دی او تا غ حلال غني نو یته رښتینه پیغمبر نه نو دې آیات کې الله تعالی دا غي جواب کوي نبی صلی الله علیه وسلم او توی وې تاسو تورات راوړی وې ما ته وخه تورات کې دا نو هغه شرمنده شول تورات یې رانه وړه کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل ہاں پاتیشو یعقوب علیہ الصلات والسلام د اوخ وخا پزان باندې بند کړی وا د سره وجینا ورسو دا غی تفصیل وضاحت راځي کل طعام ټول د خوراک چیزونه ټول د خوراک چیزونه د دې کې طعام په معنا د مطعومات سره دی علامه بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دی کل الطعام یعنی کل المطعومات والمراد اکلها کل الطعام ټول له خوراک چیزونه حل لبنی اسرائیل حلال یعنی حلال خوراک تغید بنی اسرائیل د پاره په وخت د نزول د قران کریم کې یهودیانو چې کم سیز د حرمت داوا کوله چې په ملت ابراهیمی کې دا حرام دی الله تعالی دا دروغ وی کان حلل لبنی اسرائیل او دا حلال یعنی حلال و خوراک تغیر پاره د بنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه الا چر مستثنا منقطع ده لیکن اغه چی حرام کړیو یعقوب علی السلام په خپل ځان باندې الا ما حرم اسرائیل علی نفسه مگر اغه خوراک چی بن کړیو یعقوب علی السلام په خپل ځان باندې من قبل ان تنذر التورا مخکی د نازل ذلو د تورات نه دا خبره د تورات د نازلې دونه مخکینه ده یعقوب علیه السلام د اوخان او غوخه او دغه سید اوخان او شوده پیدا ولی پدانوانی بن کړیو په سبب د تحریم کی دعا اقوال دي رم بسرینو یو قول دار چی د یعقوب علی السلام په ملت کې دا جایز و چې د الله تعالی د رضا لپاره یو څوک نظر وکي او په ځان باندې یو حلال شی چې هغه حرام وګرځي دا هغې په ملت کې د هغې په دین کې دغه جایز و یعنی دا یې نظر کړی و او دا مفسرینو لیکلی دي ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بحر المحیط کې دغه ذکر کړی دي وَيَفْعَلُ ذَلِكَ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَإِذَا دَا نَظَرَ كَلَيُ دَارَ تَقَرُّب إِلَى اللَّهِ او دَغِيفَ دَغِيفَ مِلَّت کِدا جائز دَغِيفَ دین کِدا جائز دویم قولم بصرینو دارے دا ډیروم بصرینو بیان کړه دے وای په یعقوب علیه الصلاۃ والسلام باندې یو درد واغی ته ویل کېدا درد عرق النساء دا یو دردو پا یعقوب علیہ السلام باندې طبیبان واغی تا دا علاج خودلی چې د اوخ وخه او د اوخ شوده بدت نه استعمال کدا دې استعمال کا نو دا مریستیا بری نورم زیات شي الا ما حرم اسرائیل علی نفسه نو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام د اوخ وخه او د غی شوده پزان باندې بند کله دا په طریقې د علاج سره په طریقې د پرهیز سره علامه بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دی وی اصابه وجع العرق الذي يقال له عرق النساء وی دته دا غرق مریستیا رسیدلی وا چې هغه ته عرق النساء مرض ویل کیږي اصابه وجع العرق الذي يقال له عرق النساء دته عرق النساء ته ویل کیږي پښتو کې ته مونږ دغه وایو ففعل ذلك للتداوي بإشارة الأطباء نددا کارو کا د طبيبانو په اشاره باندې نو در ځان باندې د چیزونه بن کړیو علامه بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ دا ذکر کړی دی دغه سی تفسیر جلالین دغه لیکلی دي او تفسیر ماوردی هم دا توجیه ذکر کړی ده. نو حرم بیا حرمت شرعیتی مراد نه لري بلکې مراد لري نه په ځان باندې یو شی بندول په طریقې د پاریز باندې. کل طعام ټول له خوراک چیزونه چې يهودانو په ځان باندې حرام کړی او کان حلل لبنی اسرائیل نو هغه حلال د پاره د بنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل مگر هغه چې حرام کړی او بن کړی یعقوب علی السلام علی نفسه په خپل ځان باندې من قبل ان تنزل التوراۃ مخکې د نازلې دلو د تورات نه او دیو حواله ورکول په تورات باندې. قل توای پیغمبر فاتو بالتورات نو راوړی تورات پتلوها اور ولې غیلره ان کنتم صادقین که تاسو رښتونی یې نو تورات حاضر نک شرمنده شول بی عزت شول دانشی حاضر اولی تورات چیرې ده حاضر اولی نشی. دیو چې کوم سیزونه په ځان باندې حرام کړی نو داغي حواله ورکول په تورات باندې. الله یې پیغمبر اته توای چې تورات راوړی ول ولې تورات کې کوم ځای کې دا سیزونه چې تاسو وایې حرام دي. فمن ابترى على الله الكذب من بعد ذلك فاولئك هم الظالمون. دیکھ اللہ تعالی زجر ذکر کئ ہر کله چې د یهودیانو د خپل خبری د اثبات د پاره تورات حاضر نکا نو ثابت شول دا خبره چې دیو په الله تعالی باندې دروغ جوړی او دا ډیر دروغجن خلق دی. فمن ابترى على الله نو څوک چې جوړی په الله تعالی باندې الکذب دروغ من بعد ذالک ورستو ردینا فاولائک هم الظالمون نو دغه کسان ظالمان دی. فمن افترا من بعد ذالک ذالک کی اشاره ده وضاحت در مخ کی خبری ته د الله تعالی د طرف نه یا ذالک کی اشاره ده عدم ثبوت د دیو ته د دغه خبری په تورات کی چې دیو دا خبره په تورات کی ثابت نه کړله نو الله تعالی ورستو ردینا چې دا خبره ثابت نکړه او بیا په الله تعالی باندې دروغ جوړای فاولائک هم الظالمون دا کسان خاص دی ظالمان دی. تفسیر جلالین نکری دی الظالمون المتجاوزون الحق الى الباطل دی تجاوز کوون کری دی حق نه باطل تا باطل ته بڑے راوهل دی باطل ته روان دی ناجایز ہوتا. قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين ربتنا ما قول سر ربت التقابل له حاصل له آیات دا دی چی الله تعالی وی دا کتابیان دروغ وایا نو صداغی په مقابل کې الله تعالی وی چې رښتیا وای ما الله رښتیا وای او دا کتابیان دروغ جن دی نو دی ته ربت التزاد ربت التقابل دی ته لکی. قل تو ہے پیغمبر صدق اللہ رشتہ ویری دی اللہ تعالی په هر حالت کې او په هر موقع باندې الله تعالی رشتہ ویری دی ټول خبری او ټول کارونه د الله تعالی رشتہ دی. فتبعوا ملت ابراهیم نو تابعداری وکئ د دین د ابراهیم علی السلام حنیفا جکلک ولاړو په توحید باندې ته حنیف معنی مخ کې بار بار بیان شوی دی. و ما کان من المشرکین او نو دې د ډلې د مشرکانو نه پدې کې تعریض دی په کتابیانو باندې. ایک کتابیانو ابراهیم علیه السلام مشرک نه وو تاسو مشرکان یې هغه ته پدې کې تعریض دی هغه ته پدې کې اشارات دي. ان اول بیت وضع للناس الذی ببکه مبارک و هدل للعالمین پدې آیات کې رد دی د بلې شبهې د يهودانو د نصاراو یهودیانو اعتراض او داغي جواب بیانیږي. یهودیانو نصاراو دا خبره کوله وای زمونږه قبله یعنی بیت المقدس داستا سو د قبلین مخکې مخکې قبله ده او هغه ستاسو د قبلین افضل ده نو ستاسو په قبله باندې زمونږ د قبله نسخه نشي کېدلې ستاسو په قبله باندې زمونږ د قبله نسخه نشي کېدلې. نو دی آیات کے اللہ تعالیٰ دا غی جواب ذکر کئی دیو خدا و دا وقت لہ چھ بیت المقدس زڑا قبلہ دا او بیت المقدس دا قبلہ ابزل دا دا بیت اللہ نا نو دی آیات کے اللہ تعالیٰ دا غی جواب ذکر کئی اتا پا دی آیاتونو کے اللہ تعالیٰ اتا پا زیلتونو ذکر کری دی لکعبے نا استاسو قبلہ اول ندا او آغا ابزل ہم ندا لکعبے نا اللہ تعالیٰ پیرت کئی ان اول بیت یقینا اولنے کور وجع للناس جو جوڑ کلے شوی دے لپاره داخل کو ان اول بیت یقینا اولنے کور وجع چ جوڑ کلے شوی دے للناس لپاره داخل کو للذی خامخا هغه کور دے ببکتہ چ په مکہ کرے مبارکن دیر برکتن وار دے او هدل للعالمین او ہدایت دے لپاره داخل کو ہدایت دے لپاره داخل کو مفسرین لکھلی دی اول بیت دا اولیت نمرات اولیتی مطلقہ دے یو قول لنپسری ندارے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دا قول دا امام مجاہد او دا امام قطادہ نقل کرے دے دا اولیت نمرات چرے اولیتی مطلقہ دے نا اولیتی مطلقہ واندان پوئے کئی مانا دا شولا چی دزمکی او دا اسمانون دا پیدائش نمخ کی د زمکی او د اسمانونو د پیدائش د مخ کی کعبه چره ملائکه جوړ کړی او په امر د الله تعالی باندې په امر د الله تعالی باندې جوړ کړی و د مخ کی موجود د زمکی او د اسمانونو د مخ کی هم دا موجود و بیا علامه علوسی رحمت الله علی دا غی تفصیل بیان کړی دی او ابو حیان رحمت الله علی هم دا غی تفسیر بیان کړی دی وای اول دا بیت الله جوړ شوی او دا ملائکه جوړ کړی و بیا شیس علیہ السلام جوڑ کا بیا داغین ورستو ابراہیم علیہ السلام بیا عمالقہ بیا بنی جرہم قبیلی بیا بنی قسی بیا بنی قریشو بیا قریشو مخکد بعثت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا بیا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما بیا حجاج ابن یوسف جوڑ کرے دا کعبہ دا پورا تفصیل اویل دے نو حاصل داده ان اول بیت ان اول کور چې جوړ کله شوی دی په دنیا کې د زمکی د اسمان نمخ کې امدا پیدا کعبه چې جوړ شوی وا په واسطه د ملائکه باندې نو ای يهودانو تاسو وای چې زمونږه قبله د غوړه د بیت المقدس کاغه ول نه کور دی نو دا خبره تاسو خطا ده الله تعالی په غی باندې رد ذکر کړ او دویم قول لمپسرین دار چی دا اولیت نمراد اولیتی مقیدتی مراد دے یعنی اول هغه کور چی دا قبلی پتور بانی مقرر شوی دے نو آغا کعبه دا اگر کردین مخ کی نور کورونا کورٹی وغیرہ با جوړ شوی خلیکن دا چاگی تا عبادت کی گی و آغا قبلی نو دا اولنی کور دے چی دا غبیت اللہ دے اولیتی مطلق نہ دے بلکہ اولیتی مقیدت دے یعنی اولانے هغه کور چې هغه په تور د قبلی باندې منظور شوی دی نو هغه بیت المقدس نه دی بلکې هغه کعبه ده ها د دین مکی کوټه موټی منوریم جوړی شوی ولیکن په تور د کعبه په تور د قبلی باندې هغه نه وی للذی خامخا هغه کور دی به بکه تا چې په مکه کړي بکه او مکه د دوه یو شه دی کله دا میم چیرې بدلیږي په با سره او کله با په میم سره بیا بعض علماء کرام دا غی پر قنم ذکر کړی دی او بکا چری خاص زید بیت الله ته ویل کی او مکہ دا ټول خار ته ویل کیږي اول خو مرتبه چې فرق نشته دی خو که فرق یې نو بیا یې فرق دار چې بکا ویل کیږي خاص زید بیت الله ته کعبه چې بکم زیبن جوړه شوې ده اغه ته ویل کی بکا اغه ته وای او مکہ دا ټول خار ته ویل کی بنابر اختلاف اقوال بکه او تول ویل کیږي علماء ذکر کړی دی د بک نه ماخوذ دی په معنا د ازدحام سره په معنا د غنی سره نو کله چې مؤمنان مسلمانان داغي تواب کوي نو په هغه وخت کې د انسانانو ډیره زیاته غنی دی وجنه او ته بکه ویل کیږي او مکه او تول ویل کیږي مکه او تول کیږي یو معنا علماء ذکر کړی دی چې دا د مک نه اخیستلی شوی دی په معنا د کموالی د اوبو سره او هغه وخت کې په مکه کې اوبه ډېرې زیاتې کم وي د دې وجې نه ورته ویلی کیږي مکه یا بعض علماء ذکر کړی دی مک ویلی کیږي هلاک کولو ته نو چا چې د کعبې د ورانولو اراده کړې ده هغه الله تعالی هلاک کړی دی الله تعالی د هغې سټونه مات کړي دي ان اول بیت یقینا اولنی کون و جعل الناس چې جوړ کله شوی دی د پاره د خلکو یا اول بیت اولنې کور و جعل الناس چې جوړ کله شوی دی د پاره په حیثیت د کعبه په حیثیت د قبله سره د پاره د خلکو للذي خامخا هغه کور دی ببکته چې په مکه کې مبارکت مبارکن ډیر برکتون والده دا برکت نو مراد څه شه دي؟ نو یا مراد درې نه برکتی دنیاوی ردی نه مراد دی مبارکن د غزه چې په کم ځای کې کعبه د نو پاغي کې برکتونه ډیر زیات دي، ډیر زیات برکتونه دی پاغي کې. تفسیر خازن لیکری دی بے برکت ثمراتی پاغی کی ثمرات او پاغی کی میوی پاغی کی رزق چرے دی ډیر زیات دی، و مکه کی رزق ثمرات او میوی پاغی کی ډیر زیات دی. د هر ملک د دنیا په ګوټ کې یکو میوه د اغال تک ملوي. یاو پسرین لیکری دی مراد درینا برکاتی معنوی تی مراد دی، دینی روحانی برکات د دینه مراد دی. یعنی هلته کې حج کیږي، عمره کیږي، طوافونه کیږي، اعتکاف کیږي، او داغي اجر او ثواب په نسبت د نور باندې زیات دي. منځونه چې څوک کوي ثواب یې زیات دي، په طواف کې ثواب زیات دي، دغه سي په اعتکاف کې ثواب زیات دي. تفسیر خازن وای وتزعيب العبادات والطاعات والثواب عليها، عبادتونه په هغه کې ډیر دي نو دغه سي طاعات په کې ډیر دي، او ثواب عليها او په هغه باندې ثواب او اجر هم زیات دي. یو من په بیت الله کې په یو لاک باندې ده، او یو من په مسجد نبوي کې په 50 زره باندې ده. نو مبارکن ډیر برکتونه والا ده، یعنی پاغي کې طاعات چره اغا په دوچن اجر او ثواب سره ملاويږي. او تزعيف العبادات والطاعات والثواب عليها، عبادات هم پکې ډیر دي، طاعات هم پکې ډیر دي، او داغه ثواب پکې هم دوچن ډیر زیات ده، مبارکن برکتونه والا ده. و هدل للعالمین، او ہدایت دے رپار د خلکو. د دې ہدایت نو مراد څه دی؟ ہدایت دے رپار د خلکو، یعنی مان دا شول چې د خلکو لپاره قبله داغه. تفسیر زاد المسیر وی هدل للعالمین بمان القبله، یعنی نو مراد دار چې د خلکو لپاره قبله ده، یا هدل للعالمین ہدایت دے رپار د خلکو. تفسیر زاد المسیر وی دې کې ہدایت په معنا د رحمت سره دی. هدل للعالمین یعنی رحمت للعالمین، دا رحمت دے رپار د خلکو. دا بیت الله وجود دا سبب دا رحمتونه دے، او دا سبب دے دا رحمتونه دا الله تعالی، او دا جنت ته رسون کې دا پار د خلکو. هدل للعالمین رسون کې دے دا خلکو جنتونه ته رسون کې دے. څوک چې حج وکي، عمره وکي، او عقیده یې صحیح وي، دا ټکی به سره وایي. اسنه چې مشرک لاړ شي الله کې بیت الله نه داویږي پلید شي، عقیده دې شرک وي، دا پاک شو ګناهونه نه، دا ګناهونه نه. هغه څوک پاکیږي چې هغه مؤمن مسلمانی، عقیده دې توحید وي. نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمای د ګناه نه داسې پاک شي حجی سیب لکه سرنګي چې مور نه پیدا شوی، داسې ګناهونه پاک شي. فيه آیات بینات مقام ابراهیم ومن دخله کان آمنا. فيه آیات بینات دا په منزله تفسیر باندې دی. مخکې الله تعالی المبارکن وهدن په دې بیت الله کې ډیر برکتونه دي، او په دې کې هدایت دی. اوس هغه هدایت او هغه برکات پکې څه دي؟ نو دې آیات کې دغه بیان کی. فيه آیات بینات، په دغه کې نخې دي ښکارا، په بیت الله کې نخې دي ښکارا. ابو حیان رحمت الله علیه او علامه علوسی رحمت الله علیه دغه نخو تفصیل بیان کړی دی. پدې کې حاجر اسود دی، هغه خو جنتی کانه دی. فيه آیات بینات، پدې کې وګوره زمزم ته، وګوره زمزم اوبو ته، وګوره خلق داغه پسکلو باندې مړی کینه. یو شاند کې دی، نور شاند کې اوبه دی، خو بس خلق لاړ شي اگر اوړي هغه لګ لګي اوبه خلق له ورکه. نو زمزم دا پکې دغه سي تعظیم د بیت الله او هیبت داغه، تعظیم داغه د خلکو وزلونه کې. فيه آیات بینات، نو دغه سی واقعیا د اصحاب الفیل اغم آیات بینات ده. دغه سی فيه آیات بینات، الله تعالی تر اوسه پورې او تر د قیامت پورې دا د سیلابونو نه بچ کړی ده، او الله تعالی به بچ کړي. داسې مشکلات پکې نه راځي. فيه آیات بینات، دغه سی علماو لیکلي دي پاغې کې امن دی. فيه آیات بینات، تر دې پورې چې پاغې کې مرغو ته او پاغې کې ځناور ته هم امن دی. فيه آیات بینات، دا ټول آیات بینات دي. فيه په دغه کعبه کې آیات بینات، نخې ذکره په دغه قبله کې. مقام ابراهیم دي په عبارت کې تقدیر دی، منها مقام ابراهیم، یو نخ پاغي کې اغه زید او درېدو د ابراهیم علی السلام دی. مخکې له مقام ابراهیم بیان تاسو ما کړو دا هغه یو ګټه وا چې ابراهیم علی السلام په هغه باندې ودرېد کعبه جوړوله نو ګورې ګټه څومره زیاته سخته ده خو لیکن د ابراهیم علی السلام د خپل نقشونه پای کې شویو دا غي نشانات پای کې او ډېر عمر چریا غفاتیو منها مقام ابراهیم او هغه کې دوه رکعات نفل کول د سنت طریقه ده مخکې دغه وضاحت ویلې شویو او د عمر رضی الله تعالی عنه په موافقاتو کې یو موافقت دغه دغه حدیث مې راتم ویلو ومن دخله کان امنا او څوک چې داخل شي دغه حرم ته کان امنا نو هغه امن والی من دخله کان امنا دا بل فضیلت دی دا قبله د دې من دخله امنا نو مراد تری امن نو مراد کما امن تی مراد دی یو قول لم پسرین دار چې مراد درینه امن دنیوی تی مراد دی یعنی قصاص غسل لاس پر کول دغه نور عقوبات وغیرہ هغه به کې نشي کوله ومن دخله کان امنه ها دغه علماء لیکلي دي چې په خارج د حرم نه یو سړی په خارج د حرم کې دغه و کې قتل و کې یا غلا و کې او بیا لار شي حرم ته داخل شي نو په هغه باندې قصاص واجب دی او کنه دی واجب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وی چې بهر قصاص دغه کړی دی قتل کړی دی بیا حرم ته لاړ وی او انت کې وتی قصاص غستلې کی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په دغه کې مډیر زیات کله کړی هغه وی نه په حرم کې دی دغه نه قصاص نه غستلې کی او من دخله کان امنا خودم ردا او بو خوراک تی بند کله شي او بو خوراک تی بند کله شي بس پخپل چې وګی شي پخپل او بار تر اوزی چې بار تر اوته ودنی ولې شي او بیا تی قصاص غستلې شي خو الله وی چې ومن دخله کان امنا حرم داس یو زیری الله تعالی دې ته مونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانان په صحیح نیت سره بوزي ځې مانو په سرینو بیان کړی در دین مراد چیرې امنی اخروی تی مراد دی ومن دخله کان امنا او څوک چې داخل شو حرم ته په نیت د تعظیم باندې په نیت د حج او د عمره باندې کان امنا نو وی باغه په امن کې د عذاب د الله تعالی نه په آخرت کې په قبر کې نو دا امن نو مراد تیرے امنی اخروی تی مراد دے دیو جنا تفسیر خازین مانا کری دا من دخلہو معظمن متقربن بذالک معظمن لہو متقربن بذالک الاللہ تعالی کان آمنن من العذاب یوم القیامہ کان آمنن من العذاب یوم القیامہ سوک چیرے حرم تداخل شو پا صحیح عقیدی سرا پا نیت دا حج و دا عمری باندے نو دغه ببی په امن کې د الله تعالی د عذاب نر قیامت پر ورځ باندې دغه په امن کې د الله تعالی د عذاب نر قیامت پر ورځ باندې تفسیر خازن دغه لیکلی دی من دخله کان امنا ولله او خاص د الله تعالی د پاره علی الناس فرض دی په خلق باندې لازم دی په خلق باندې حج البیت حج کول د بیت الله من استطاع الیه سبیلا په هغه چا باندې چې طاقت لري هغه ته سبیل اندلارې د خرچي حج البیت او حج البیت دا دوان لغات پدی کی صحیح دی او دا دوان قراتون پدی کی راغلی دی دا بل تعظیم اللہ تعالی ذکر کرده دی رمکی دا حرم اغدار دی چی دا چا وس و طاقت کی گی نو پا غبان حج کول دا پرز دی لازم دی او پا چا بانی لازم دی من استطاع الیه سبیلا هغه څوک چی اغا طاقت لری اغی تا دا لاری دا خرچی دومره روپۍ چا سره ورسره ای چې حج لبتللی شي بیا واپس راتللی شي او کوره ماشومان وږی نه پاتې کیږي دومره خرچه چې چا سره بس په هغې باندې بیا حج کول چې دا لازم دی نن سبا مسلمانانو بینکونه ډک کړي او کور کې هم د روپو ځای نه وي خو لیکن هغه دا خیال او سوچ فکر نه کوي چې د لاړ شم د الله تعالی کور ته دا ډېر بدبخته خلک دي چې داسې کوي دومره خرچه چې ته لاړ شي او راشي پې او دومره خرچه ایش با کور کری ما شمان چیره و گینه بس پا دسی مسلمان بانی دا بیت الله حج چیره اغا پرز دی لازم دی و من کفراو چاچی کپراو که پا ان الله غنی و نعانی العالمین یقینا الله تعالی بی حاجت تری رتول و خلکونا و من کفرا دین و مراد چیه دی عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی وی مراد دا دین انکار کول دی دا پرزیت دا حجنا نو ومن کفرا چاچ انکار وکړه د پرزیت د حجنا په ان الله یقینا الله تعالی غنی به حاجت لري عن العالمین د خلقونه که څوک انکار کوي د پرزیت د حجنا نو دی کی کنه الله تعالی له وسه ضرور کی دوی مانا ذکر کړی دا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ و من کپرا یعنی چا چې کو پروکا دا یو ځره حج سره نه دی بلکې چا چې کو پروکا یقینا الله تعالی به حاجت لري خلقونه کسو کی ایمان او اسلام راوړي نو الله ته څه پیدا ده او کسو کو پرکین نو الله ته څه نقصان دی الله ته فردی نقصان نشته لري ته چا د ایمان او د اسلام نه الله تعالی ته پیدا نشته لري نو چا د کو پر نه الله تعالی ته څه نقصان نشته لري ځکه الله تعالی به حاجت لري خلقونه فإن الله غني عن العالمين مبصرین لیکری دی پدې کې او لطیفه اشاره ده هغه دې ته چې سو پوری حرم پسو پوری کعبه یعنی بیت الله باقی وی نو دنیا به آباد وی او کله چې د بیت الله د کعبې احترام د خلکو لزرون نه ختم شي او کعبه وران کړي شي نو بس الله تعالی بخپل غناخ کاره کی او الله تعالی به د ټولو دنیا وران کی د ټولو دنیا وران شي بیا فإن الله يقينا الله تعالى غني ومن كفر چاچ کو پرک چاچ انکار وک د فرضیت د حجنا یومانا یا دوی معنا ومن كفر چاچ کو پرک فإن الله غني عن العالمين يقينا الله تعالى به حاجت لري د ټول خلقونه د چا تر الله تعالى حاجت نشته لري قل يا اهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل یا اهل الكتاب دی آیات کے اللہ تعالی زجر ذکر کی کتابیان تا بیا د کتابیان خبر شروع شولا بیا د اهل کتاب خبر شروع شولا قل یا اهل الكتاب تو پیغمبر کتاب والا لم تکبرون اولی کبر کوی تاسو بی آیات الله آیاتن د اللہ تعالی باندې بی آیات الله دی آیاتن نو مراد څه شه دی یو قول مبصرین دار چې ردین مراد فيه آیات بینات دی مخکی آیات کی ذکر شل کنه دینه مراد آیات بینات د کعبه تی مراد دی نو یهود په دی باندې خپوی دل چې کعبه د اولنې کور دی د الله تعالی نو لمتک پرونه بی آیات الله په هغه کعبه کې او په حرم کې چې کوم نخې د الله تعالی دی او د هغه په د دلالت کې د هغه په تعظیم او په احترام باندې نو ولې تاسو د هغه نه انکار کوي دویم قول په سرینه دی چې مراد درینه آیات د الله کوم چې په تورات کې ذکر شوی چې دلالت یې کاو په صدق د نبی صلی الله علیه وسلم باندې هغه ته مراد دی د دیو جنا تفسیر خازن لیکلی دی لمه تک پرونه بی آیات الله ولی کبر کوي تاسو په آیاتونو د الله تعالی باندې ال آیات الداله علی نبوت محمد صلی الله علیه وسلم په تورات کې د نبی صلی الله علیه وسلم د نبوت دلایل شته دي نو تاسو دا غینه انکار ولی کوي او تفسیر خازن یو درې معنی هم ذکر کړی دا و المراد بی آیات الله تعالی القرآن دین مراد چې قرآن کریم تی مراد دی لمه تک پرون بی آیات الله ولی انکار کوي تاسو د آیاتونو د الله تعالی نه یعنی د قرآن کریم نه والله شهید علی ما تعملون او الله تعالی خبر دی په عملونو باندې تاسو کوي تاسو کوم کارونه کوي کوم اعمال کوي الله تعالی په غیب باندې پوهی دی والله شهید دی دے کی پمانا دا عالم سره دے زکه دا غمانه می توکل دے دے کی دا مانا ونه کوي چې والله شهید الله تعالی گواہی کوون کې رستاس په عملونه باندې نه الله تعالی پوی دے رستاس په عملونه باندې تفسیر المراغی دا غمانه کړی دا وې دی دے کی دا شهادت نو مراد العالم بالشیء المطلع علیه الله تعالی خبر دے رستاس په عملونه باندې اطلاع لري الله تعالی ته اطلاع شتره دغه خبرداري او تشتري او العالم بشيء دي ذکر شهادت نو مراد تیری عالم بشيء تی مراد ده نو ځکه دغه ترجمه تاسو ته ما وکړه قل يا اهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من امن تبغونها عوجا وانتم شهداء مخکی آیات کی زجر او د دیو په کوپر او گمراهی باندې راوته را ما قبل سرداري مخکي الله تعالی د دیو ته زجر بیان کوي چې دیو گمراه دي او دیو کافران دي نو اس دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي چې دیو ایواد په خپل گمراه نه دي بلکې نور خلک هم گمراه کوي راوته را ما قبل سردا غشو قل او توای پیغمبر یا اهل الكتاب کتاب ولا علم تسدون عن سبيل الله ولی اړه وای تاسو د لارې د الله تعالی نه من امن بالله اغه څوک چې هغه ایمان لري په الله تعالی باندې نو هغه ولی د الله تعالی د لارې نه اړوي تفسیر جلالین معنا کړی د عن سبیل الله عن دینه د الله د دین نه خلق کولی اړوي. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ماوی سبیل الله نمرات عن الاسلام خلق د دین اسلام نه ولی منع کوي. تفسیر زاد المسیر دغه ذکر کړی لمن تصدون عن سبیل الله من هغه سو کامن چې ایمان راوړی تبغونها عوجا لټوي تاسو دغه لارې لره کوګوالې تاسو لټوي په دغه لار کې کوګوالې تبغونها عوجا. او مفسرین لیکلی دي دې کې لام چې دا مقدر دی ها ضمیر راجر سبیل الله تا او اصل عبارت د سری تبغون لها عوجا تاسو لټوي دغه لارې د پاره کوګوالې. وست دې سمانه دا دې کې دا ځکه نور په قران کریم کې ور ډیر ځکه دا راځي بیا تبغونها عوجا سبیل الله خود الله تعالی دین شو سبیل الله چې دین اسلام شو الله تعالی وی تاسو پاږی کې کو غواله لټوي نور دې سمانه دا یو قول په سرینو دا ذکر کړی دی چې ته دین مراد دار چې دا مؤمنانو مسل د خلکو وزرونو کې تاسو د الله تعالی د دین په واره کې شکوک شبهات اچوي شکوک شبهات تاسو اچوي د خلکو وزرونو کې تبغونها عوجا دیر پاره چې هغه مرتد شي او د الله تعالی د دین نه واپس شي تبغونها عوجا یو معنا ده تاسو اچوي د لارې په واره کې د خلکو بدلونو کې شکوک او شبهات دیر پاره چې مرتد کې هغه لره. دوی معنا ده چې تبغونها عوجا ابو حیان نحت لالی دغه معنا دا دوی معنا چې د ځکه حواله توی تبغونها عوجا دوی معنا ده چې تاسو لټوي په دغه لار کې کوګوالې یعنی تاسو د دې لارې نه کاګر روان یی. صاحب اللباب دغه معنی کړی دی او ابو حیان نحت لالی دغه معنی کړی دی تبغونها عوجا تاسو د دې لار نه نور خلق منع کوي او تاسو هم د دې لار نه کاګر روان یی تاسو د دې لار نه کاګر روان یی. درې معنی صاحب اللباب بیان کړی دی او ډیره بهترینه معنی دا ده تبغونها عوجا تاسو پیش کوي د غلار لره عوجن پا غلط شکل کی تاسو دا غلار پیش کوئی سبیل اللہ تاسو دا اللہ تعالی دا دین صورت او شکل جی خلقو تا پیش کوئی نو پا غلط طریقے بنے پیش کوئی لکہ نن سوا تو آغوتیانو تا او گورا بس جمہوریت تا سوئی وی دا دا اللہ تعالی دین دے نو تب غونہا عوجا دا اللہ دا دین اگا پورا نقشتا سو خلقو تا نبیانوئی بلکی دا دین یو پا غلط شکل کی پیش کوئی غلط شکل ایسا دے و یار دا دین دا دیر دا وحشت دین دے او دې کې ډېر زیاته سختی لري په دې دین کې داسې شی دی صاحب اللباب دغه معنی کړی و انتم شهدا او تاسو پوی خلک و انتم شهدا دې کې شهادت په معنی د علم سره دی و انتم شهدا یو معنی دا ده و انتم شهدا او تاسو علم لري چې په تورات کې تاسو الولی تاسو علم لاری دی خبری چی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ وی و انتم شہداء او تاسو علم لاری چی پا تورات کی ویلی دی چی دین دا اللہ تعالی غا دین اسلام دی و انتم شہداء تاسو تورات کی دا الوستری دی تاسو پا دیبانی پویا ای چی پا تورات کی داری چی دین دا اللہ تعالی دین اسلام دی امام قرطبی دا مانا ذکر کردی دی او تفسیر زاد المسیر بل معنا ذکر کړی دا انتم شهدا او انتم عقلاء تاسو خا عقل من خلقی او بیا هم داسې خبرې کوي دغه طریقه کوي. یو بل معنا په سرین ذکر کړی دا و انتم شهدا او تاسو مشاهده کړی دا د معجزاتو د نبی صلی الله علیه وسلم تاسو خو دې پیغمبر معجزاتو مشاهده کړی دا بستر ګمان هم لیدلی دی نو بیا ولې داسې کار کوي و انتم شهدا وما الله بغافل عما تعملون او ندی الله تعالی غفلت کون کی الله تعالی ندی به خبر ادا کارون نجتا سو کوي. تفسیر مدارک لیکلی دی و هو وعید شدید دا ډیر سخت وعید الله تعالی بیان کړی دی وما الله بغافل او ندی الله تعالی به خبر عما تعملون دا غمل نجتا سو کوي. تفسیر المراغبی په یجازیکم علیه چې الله تی نا خبر ندی مان در چې الله تعالی ول سزا درکې پیوجازیکم علیہ تفسیر المراغی دے ذکر کری یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین.